بسم الله الرحمن الرحيم فهو مجهول بعد لا يدرى أنه على أي صورة ومحمول على كل مجتمع من مادة وصورة واحدة كانت أو ألفا وهذا عام فيما ذاته مركب وما ذاته بسيط لكن في المركب تحصيل معنى الجنس عسير ودقيق وفي البسيط تلقيح المادة متعسر ومشكل فإن إبهام المتعين وتعيين المبهم أمر عظيم وهذا هو الفرق بين الفصل والصورة مثلا درونا چدا جسم چپ مرتبا دے لاد شرط شئی کشی بیا جنس تلیائی اور پتا مرتبا کے دامانا چنل خاز دے وجود دے پسل ورسل آرین دے آدم فصل مرسل یہ پرشد مرسل بیادات اعتبار دے ذات سرا ہے دے صلاحیت لاری چھے پزمن دے نوع کرشی دے صلاحیت لاری چھے پزمن دے اگر نوع کرشی آپ پسل سرا ولگی آر سرا ولگی اتنے صلاحیت کشتا نپر میں دل نہیں کرے وفا ہوا دا جسم چھے دا جنس پر مرتبا کشا مجھول ان بعد اسا پر مجھول لائے دا لا ادرا در ولا گوا لا ادرا پاتا لگی چھے انہا دا جسم على ای صورت نو پکیم و صورت من دے صورت نوی دے صور دا عنا سرنا چاپ زمن کی ورتی ومحمولن او دا جسم دے ور حمل کیجی على کل مجتمع پہارا غشبن چھے مرکب دی من مادات و صورت نو مدلو دے صورت نو چھے مدر دا صورت نا جرمی دا جسم دیا سشائی لگا خدا مرتبہ کی اس پر در خمل کی جی ذکر سے خدا مرتبہ کی دا ارچہ سر دایا بارو بارے دائی شی خدون تا مدر و صورت کو دا اجزا خر زیادہ را تعلق لگی او دا جنس چھے پر در خمل کی جی پا اجزا خر زیادہ را خمل کی جی تا اجزا ذہنیا ذکر او دا مدر جنس وخلی دا صورت نا ہو گیا پسل وخلی یہ تغیری ہے دا ومحمول بغا جسم چې د جنس په مرتبه کې راځي ور حمل کیږي على كل مجتمع په هغه غچ ولا جمع من ماده او صورت یعنی من جنس او فصل چې وا نوع او نوع واحدة كانت يسرة وي او الف يا ذلي په طریقه بدليت دا خو پرې نه سبب سره تعلق خو مولر کا سپریشن ورتا وهذا عام دا درته د محب لا به هر څه چې کنده په دې سره وخت په سره سند سیر سند سے اندی دی چی یو شای چی مراقب دی دی اجزا خرجیانا چی داتا دلائی کیجی مراقب دی اجزا ممتازا فل وجودنا چی درام نمی دایا صورت او مادا چی دا شای مراقب دی دی صورت او دی مادینا بیا پدر مراقب کے جنس و فصل مشیرت ملایا تا دی سیر سند والا مسلک دی مدعای دی سیر سند سے دیائی چیو شایو چی مراکبی دے اجزا خرج جیارا لکا دا کتا اے دوالے دے گردر اے دیگر خشت دے چی دے گے تصور ہے کی مراکب دے اجزا ممتازا فر وجود نا زکا دا اجزا ممتاز پر وجودی کری دی دوال زنطا ملین دے گردر زنطا ملین دے خشتا زنطا ملین دے شرا در کرائی شی چی بل نمی سرائی دے داتا دلائی چیری سورتا او مدا دا یہ مکمل شکر یہ سورت سفر ورکن جائے او دا میرا مدا شوالا نو دا سور سند یہی چی دا شاید یا مراقب نشی که دا دی جنس پسل نا پا دخ شی که جنس پسل نشی رتلائی ولی کدا شی که جنس پسل روشی یا لازم شی دی شی وقت دی پورا حقیقتان و حدان ایوشی دی پورا دو حقیقتان دو حدان ارکلر باتیل دی نسی پا دخ شی که جنس پسل متبارا ولغا باتیل دی آغا حدان و حقیقتان دا سکر چی چی شد دا مراقب شده اجزا خرجیانا یو خد یواش نوی حقیقتی باش چه تو جنس پسل من ورد جو تو خوبال حقیقتی آش یا دو حقیقتان جرو ور خدا دو حدان شوال او دیوشی دو پرا دو حدان یعنی دو حدان چه یو خد ذاتیات کبیلی نوی بلد ذاتیات کبیلی نوی دا باتی لی چی دنسان یو خدای کدو یو چه خیوان نا تک تا سونا چه دا خدیر یو بلی بل خدیر چه دو ذاتیات حد نتا یا حد تام نظر را قدیر برای سر ورد تو خدا غایب سیر سند دولا مسئلہ بیارا بودر دا ہویا عرض محب اللہ بے حری سیدو تا دغا عبارت سارا رد کلن دی پا سیدو سند سید بن لے سیر سند سید یائی شہارا غشائی چھ مراکب بی دی اجزا خارجیانا چھ داتا مراکب بی دی اجزا ممتازا فل وجودنا چھ داتا صورت او مداوی یائی پدخشی کے جنس او پسل نشیرت لایا یعنی کا پدخ مراقب کے دا اجزا خرزیانا شدا جنس او پسل کے نشی اور لازم شی شی واخد دا پورا حقیقتان او حدان طریبتین فالمقدم مثل ہو وجل ملزم چه سرنگ و حقیقتان و حدان نشی یہ چه دافا چکر دا مراقب شد دا اجزا خرزیانا خدا یو حقیقت شد چه دیر تا جنس و پسل و تجرابی خدا بل حقیقت شد مدان دو حقیقتان رو نجا دو رو نجا خود دو حدان شوالا او دو حدان دوشی دو پرانا شیرت لائی دا بطلا دو فالمقدم مثل ہو یوشی دو پرانا حقیقت چی محنیت یو حقیقت بی دا خورا دا چیز انسان دا دو حقیقت خیوان را تکتا و خیوان سهل نگا داشی یا او داوی یا وای مدان دا غیرب یو کپا دا عباراتا جواب دا کی دا برات مطر ولا دا جواب بیتا کی و ها دا دا که بل دی وطا دیا چه پر یه اعتبار سارا جنس وی او که بل اعتبار سارا مدا دا که بل دی وطا دیا تا دیوشی لکا جسم چه پر یه اعتبار سارا جنس وی چه لا دا شرط شای وخلی او که بل اعتبار سارا مدا دی چه دا شرط لا شای وخلی چه هم جنس وطا دینا شه هم دا دوارا پا مراقبات که ارتلائشی پا بسعید که ارتلائشی کی بشای چه مراقب بیده اجزا کرد جانا اون تا که ارتلائشی جنسا که ارتلائشی ادا که ارتلائشی کی بشای چه بسیط بی جنسا که ارتلائشی مدا که ارتلائشی نو وجه بره بی فردشوا چه دی جنس منافات تا مراقب سارا نشتا پا مراقب تلکا مدا ارتلائشی چه مراقب بیده اجزا کرد جانا جنسا که ارتلائشی نو وحاظا دا که دل دی وطا بیتا چه هم یه مادا برایشه هم یه جنس برایشه پا جهتاین سرا پا یه جهت جنس او پا بل جهت مادا آمونا دا شامل لیا فیما و اغا حقیقت تا غا ذات و مرتب انت ذات مرتب بیده اجزا خرجیانا و ما شامل لیا اغا حقیقت تا غا ذات و بسیط انت ذات بسیط وی مرد پوشه که نپوشه دخو بیدی چه مرکب لیا اجزا خرجیانا یه جنسه نکرسی پسل و نکرسی دا این کره ایز داغا جو شایده جسم کلاو جنس تا یا کلاو مداده تا یا ودا پا کرتلاش خسی جنس تا کرو اس مداده کرو اس نو و ها زاده که بل دیو طبیعت پا وجهت مداده پا بل جهت جنس عامن ور شمل دا فی ما پا اغا محیط و حقیقت که ذاتو یعنی فی ما پیغ شیکه پا اغا فرد که پا اغا محیط که ذاتو چه ذاتی مرتب و مرتبی دا اجزا خرجیانا و ما و پا اغا فرد که ذاتو چه ذاتی بسیطن بسیط وی ایسا رد خود پوشه تا نپوشه خود ایس نیز اصل که تفصیل ده جوابی دارایا چه نیز در سر رسارت صاحبا چه دا کین دلیل ده پشکا خبالا مدعای پشکا بیای دلیل پشکا میش پشتنه زنکی چه دا تا چه لیای چه یشای چه مراکب دیده ارزا خرجیانا بیا جنس و پسل ده ایغه ده پرا نشیر تلای کنیر لازم شدی وشی ده پرا حقیقتان او خدان طلیبتین فالمقدم مثلو ہو نو موږ پښتانه دي کې چې اوس سره رسانه به سره رسانه صاحب چې دا تل یې چې دا مراتب د اجزا خارجیانه وي جنس پسې نه لرچي کله حقیقتان او حدان دي وشي د پرارشي موږ دا پښتانه دي کې چې دا حقیقتان او حدان چې دي وشي د پرارشي دا دواړه مختلف دي په اختلاف ذاتي سره چې دا دوه حقیقتان یې رغل المختلفان په اختلاف ذاتي سره او که دا دوه حقیقتان مختلفان مختلف دلی پا اختلاف اعتباری سرا کی منا منابلی نو دا پشترا مجتنی رو سرد سای بنکی چی وشای چی مراکب دی دا اجزا خرجیانا چی بیتا یا جی جنس پسر نمی تردیمی کنی دی وشی دی پرا دو حقیقتان دو خدان وشی زدا دو حقیقتان دا دو خدان پشترا بنکا چی دا دی وشی دی پرا تردیمی دا دوارا مختلف تی دا دو شایین دوارا دستی چی اختلاف حقیقی وزتی دار کادوار اختلاف تا اختلاف اعتباری مختلف تی اعتباران که یه جدوا حقیقتان ارزیمی مختلفان ذاتن در ملزمان دلانو زدانه مارا چیوش ها مراکب شید از داخل جیانا او بیا جلس پسل که جور که چی در یوشی دی پر ادوا حقیقتان رو لل خوش مختلفان دی ذاتن دان دلانو ویچی ویده نمانی چی زکان مارا چی در جلس و دماغی پنیاند که اختلاف اعتباری ده زدان آغایو شاید چه پلا ده شرط شای مرتبه که وقت جن او چه ده شرط لا شای مرتبه که وقت مدا ده آکسم صورت نوی صورت او ده پسر پنیان که اختلاف اعتباری ده او سرچی یو شای چه ده نتق نوی چه پو مرتبه ده شرط لا ده شرط شای که وقت پسر یه دلا چه پو مرتبه ده شرط لا شای که وقت صورت یه دلا نو ده جن او ده مده پنیان که فرق اعتباری ده اختلاف اعتباری دا او د کفر او صورت پر یاد کړه اختلاف اعتباری دا نو دا یو حقیقت چې د صورت د مدینه جوړ شي او د نړۍ حقیقت د جنس د پسند جوړ شي نو اب جنس مدا فصل صورت مې ته اختلاف اعتباری او دا دغه چې کوم شی نه جوړي هغه اختلاف اعتباری دی یوسې دوه حقیقتان مختلفان ذاتن زنوانو لکه ته دا وایې چې دوه حقیقتان مختلفان ذاتن نشي ملزمه ده نه مانا ځکه چې لکه څرنګه جنس ما ته کوم کې اختلاف اعتباری فصل صورت مې ته اختلاف اعتباری چا ده کوم جوړي هغه اختلاف اعتباری دی دا دوه حقیقتان نه ته اختلاف اعتباری او کله چې دوه حقیقتان مختلفان نشي اعتبارا د ملزمه معنا چیرې شي ځکه چې ځکه خارج یا چې وویلې مدور صورت نه آیو حقیقت شو چې جنس پسل کې پارت کې دغه مرکب د پرادا بل حقیقت شو او اختلاف اعتباری په اعتبار سره چې اعتباری او خپل ځکه دا کوم مرتبه ده لا شرط شي کې شو اپ مرتبه ده شرطي لا شي کې شو خو بیا دوه حقیقتان چې مختلفان په اختلاف اعتباری سره د دې وشي د پرادا باطل یو شی په دوه خونه لا څه ورته شي خو چې اعتباری اختلافي په حقیقت کې یو شی نه خالي اعتباری اختلافي دی لفظ دې نه خوته روانه لفظ کې خوته روانه دا چا چې پتی دی دا یې جواب شو دی لا لكن لا کوم مرکه ده سره بل سوال نه فکلې پر مرکه برا سره اعتراض او اتو ولا عربو بسوي سنه فلكن لا سره سوال نه فکلې سوال ور دي دي شاشا دا تو دغه کلام ردونه خدا رو منیو شده تیره پسیر سند ده رد وکا چه داگه یو شای چه پا یو جهت سر امدا دلی پا بل جهت سر جنس بلی دا پا مراکبات که ارتلای شی پا بسائد که ارتلای شی دا خودتی چه چه تا مراکب وی خالی جهتی ها رو بدلوا پا یو جهت سر امدا دلی جنس بلی پا بل جهت سر جنس نو داگه ما دی جونه ور که دی جنس جونه ور پا یو اندازی پارک میں نہیں دا سراج مدا وہ گرلا کے جڑی ہوئی جنس اصل کے جڑی ہوئی یا وہ مدا اصلا کے جڑی ہوئی جنس گرم کے جڑی ہوئی دا کے سب کی بسیت شاہی تو وہ کیا اثر ہے جنس برا کو بل کیا اثر ہے مدا خو ارخاندر آور میں یو بارو باری دا سراج یو گرم بل ساو کا لوگ مراقب کے وہ جنس پسر اگا جنس و مدا یو بارو باری کو سور نہیں تو بسیت کے وہ جنس ہو دے مدا متبارا وال یو بارو باری دا سراج یو گرم یو ساو کا لیکن تو مجھے دا بار چکر تلائشی خدا خو ورته نه غوې بارو باندې دا ویل چې یو کچنا تر خپل اول کې فرق شته تر دې نه خو په خصول کې فرق دی کله چې مو راکړو بیا تاسو خصول به ماده ثوقه او د جنس ګرون دی او چې کوم ځای به کیږي پاتې خصول به جنس ثوقه دی او د ماده بیا ګرون دی دا ویل چې دا ځکه چې اصل کې اوله ولا خبره ځکه چه در مدار ده جنس پچا بنده ره امر موجودا مبهما عاما پا جنس کی کمشه اینا متباد ده در مدار ده جنس داره پدا چکی بنده ره در سال درد چکی و سال انداره در سال ویر امر موجودا مبهما عاما و در مدار ده مده پچا ده امر موجودا متعینا عاما متعین ابهام کی اصل کے پار کرو آئے پتعیر کو ابحام کے اپار کرو گا پا وٹھا کے نو امر موجودہ مبہما عاما امر موجودہ متعینا عاما بچے دا پار کے دیکھنے میں انتیاد آیا اس چکیم شای مراکب دی لکا حیوان او ناتقا نو دا دا مراکب پا صورت کے دا اول امر عام ندائی چی حیوان نائی ایدے سے سارا دا بل خاص جوز ولا دے دا نو دا دے خاص جوز پا براکات پا دکے تعین رو آئی لکه حیوان اول عام نو چې نتیجه ولا دو معین شي کنه چې په ځینې انسان کې چې دغه تعلیم روح ته دغه امر عام کې چې کوم په شعر دی امر موجودا متعینا عاما نو مدا کی فرق شو کا جنس مدا لکه چې هغه ته یی امر موجودا متعینا عاما و اذا دا مراکب چې کوم شی مراکب وي په دغه ته جزء عام سره یو خاص جزء لګولای دی هغه په وجه تعین کړی غلای نو دلتا دیتی دو مده از غا خصول که سوکاشا خود جنس بیا مشکل لائے لیکن که جنس که جنا رئے دا امر موجودا متعینا ندائے دا ویس مبهم کا وی و ابهام دو متعین دا در گرون لائے چه وی متعین محمد یونس او ته یې مبهم جوړاوه دا څه وکړه کدا ګرون نه چې شاید په ورشي ان ورشا چې ورسته وی چې خو خیم در دنیا او خپل ځلوی یې چې تاسو مخ په چیر نه ویره وای دا ویره ورته څه وکړه کدا ګرون دي چې ټول له دې نه وګچ ای ها چیر نه ویره وای ای ها چیر نه ویره لکه په دا پر اخر کې واقعیا ذکر کی نو دا جنس په دمو کام ته اجازه ته چې مبهم کاوه نو تعین نو ابهام به متعین ډېر مشکل دا چې جنس کې وګصه ته خلوش او بسیط تلشا بسیط که نداسی چه امر عامی بل امر خاصی در لگذرن نو بسیط که امر عاما مبهمال نو چه امر مبهمال یو امر کیلی یو امر امر عاما مبهمال نو ولتا بی خسون دی جن سوکار لکا چه جن رو قطعش ای امر عاما مبهما او بسیط که غا امر عاما مبهمالی بل امر خاصی در لگذرن نوی چه تعین نوشی خوالتا بی دنیا بی خسون کرن اللہ زکا چه امر عاما مبهما چته تا غیر والے دا به د سوقانو دو دا به عقل چار دو نو دا خبره بیا ورو غره دا نو خاصلی دره چې چاو دا سوال ورو دو چې کله دا غل شای چې په وجه هر جنسی په بل ځای باندې مداري دا تو عام ته چې په مراقبات کې اطلاعی شي په بسایت کې اطلاعی شي آتا ورشل نه آتا ورشل نه دا خو خصوص دې دواره کدا جنس او کدا مادا د مراقبات کې او په بسایت کې نشي دواره او سل سوقان یو دواره ګرنی دایره غوږی وکا حاصل له جوړی دره چې نا حسین دغه جنس په مراقبات کې ګرنداو د مده څو کارایا په واسه یې کې دغه جنس او کاغذ د مده ګرنداو وجه دا چې مدار کنه عباره تو امر عام موجودا متنا جنس کنه عباره تو امر عام موجودا مبهما عام ته کار سره سره تر کې امر موجودا مبهما عام مدار کنه عباره تو امر موجودا متعینا عام مبیانی اس مراقبات کے دمدا سے اتارو جن رول لے ذکر چھ مراقبات کے بدا امر عام سرا فل امر خاص لگے دلائی پاسر ہے تعین شو ہے لکا حیوان ما تکمنا تکسا ہے تعین وکا مزتی پدا من اطلاق پہ چاکی جی امر موجودا متعینا عاما خستی بدا کسا ہوتا شو مدے دا عاما دا خو جنس گرون دے ذکر دے جنس کو امر عاما متحوا دے غلل کی جی یا تچی دا متعین شی کے ابہام روالے ابہام دے متعین بیا گرون دا او بسایت ترشا بسایت که خو امر عمالی امر خسانی و سر لگه در رو مبهم بی او در مدار جنس پچا بنده ده که دعام امر موجودا مبهما عمال جنس که سوکا شو او تو چه مدار که متبره تعین ویکی او تعین ده مبهم خو گرون دایا مدار ده عقل شرد ورول وشد لیکن نا پی مرکب لیکن پی مرکب که تحسین و معنی الجنس خسل اول ده معنی ده جنس عصیر و دقیق مشکل دیو گرون دی ایسا که جلتا و بسنتا یا دلیل بایره بیدتا وفي البسيط وفي بسيط كي بيه تنقيح المادة ساقويدة مادة چا متعينة دو متعصر نو مشكل نو مشكل دي ومشكل دي اول دليل سرا چه داكو مراقب كي دي جنس غسل اول مشكل دي لكا چه مراقب پا صورت كي امر عاما سدا معين لك فإن ابهام المتعين ابهام المتعين امر سر ولا جوا امر عظيم من امر ده ده عقل شار دو ده ده هرچه شار ندو او پرا بسيط كي خوبيا امر متعين مبهم ده چیز مزا کا جو رویخ متعین ہے دلے بیا و تعین و مبهم تعین و مبهم امر عظیم و امر عظیم دایا چیور بھی مبهم تی بیا تعین کے ذکر دادے عقل چار دو ویچے لکہ سرنگ دا یوشی کچھ جنسا او دا مدا دا دوارا جو رو دلا خلے کے مثال پر اعتبار دے چاہ سرا ہو تغییر اعتباری ہو یوشا جنسا کے دا جن و دا کے دلا خواہ تغییر اعتباری ہو چلا دا شرط سے مرتبہ کی جنسا او دا شرط لا سے مرتبہ کی ویتو احادا لیکن پرت مدعو دو جنسا چه پتا غای اعتباری پرتی وشا وول فرق بین الفصل و صورت دا فرق دا اتما بین الفصل و دو صورت که فصل لکا ناتقا صورت لکا خرجی صورت نمی دا مدارو دا دوالینا خشتو دا دای صورت تا سلر کن جای چب و تیت روار پلان سرانگ ناتق تا ناتقا از مرتبه کش روا لابا شر کشک مرتبه که اعتباری چنه لخاز نو دو وجود یعنی نه داره خاز وقتی چه دای دو بلچه دو پرا محسل لی و نه داره خاز وقتی چه نه دای محسل یعنی تا دلی فصل فصل نعتیق چه مرتبه ده لا ده شرط شایی که اغلی پس هم کسا محسل دی که نه محسل نیشو دل ادامه نکی چه نعتیق پو مرتبه ده لا ده شرط شایی که اغلی یعنی نه محسل او دلی نه عدمه بیت پسل شو و داره نعتیق چه پو مرتبه ده شرط شایی که اغلی یعنی د شرط دغه وخت نشي دا مخفل دا د بل چا د پوره بیا څه شي نو خو خیوان له ملګر له خیوان پوره مخفل شو خو بیا څه دې وشو نو اخلا نه ته چې مخفل د خیوان پوره دې خو نو اخلا او د شرط څه چې وکړي یعنی د شرط دې چې محصل دی د شي اخر د فرانو او د شرط لا څه چې وکړي یعنی په دې شرط چې بل چا د فرا محصل نه ده عدم محصل دی بل چا د فرا عام نه پرځي د صورت لکه صورت غوډه مې د فرا چې محصل خو نه دی د شرط عدم محصل دی چې وکړي یعنی د صورت شو دا هغه پر کې راځي و دې هاوره ده په دې حاصلې سره چې د جنس او د مادې په منځ کې فرق اعتباري وي او د فطر او د صورت منځ کې فرق نه دی مو په خارجي او په خارج کې مو کس نه شا به شرط لا شيء ال مادې جسم او صورت کې جوړاو جسم به شرط لا شيء ته مادا شا زه دا لاند تاسو چې محتکوي لا به شرط شيء ته شي نو جنس نه چرانه مشتکو نصرا درف من نصرا المنو نو اول اخر پاک زمین اپنی زمان کی خرکات رکا تنین خزم کا نصرا در نجوہ شو کنا اسی سوی ہے کہ نصرا چرا مشتک شو اے نصرا نا خود دلتا داخوا چلا در مختا کر لا بشر تر شئی خود جن زمین جن شو خود جن سے تنا مشتک شو نو جن سے چرا مشتک شو ما اخوز ہما دینا دا جتن دانا تکنو چھ بشر تلا شئیم بولا سو سورت چیز ملا مختا کلا بشر تر شئی تنا دینا خدا جائے دینا مخوز شو نو من هاور دی کی زینا چې دې په میاد کې فرق او اعتباری دی تسمع المطور ویده ده حکما ولا یقولون تداسیه که ان الجنس الجنس ما اخوز دای من الماده دی مادینا لام خلی مختکا والفصل الفصل ما اخوز دای من سورت دی سورتنا لام خلی مختکا فلا اشتکا که پیشه که اس سوال پوری دیجی که نا دلتا خدا را خلی که دا نسبت که تو مرکی پتاوه دا نسبت که چلا مختا کسی دای جنس دی نجورشی چلا مختا که سورت دی نجورشی دا د بس په عادت سره کړی شي دا نه دا جنس دی لا به شرط شي لا مې ورمان تک د شرط را شو نه دانش ما دا سپوتل دی لا به شرط شي لا مې ورمان تک خدا خو یا چې ما دا ما خو دا د جنس نه صورت ما خو دا د پس نه بیا عکس ولا نه کې دا کدل ته دا تر نسبت اخره د جنس او پسل کې و ما دا او صورت تا خو عکس وکړه عکس نه نسبت وکړای شي لا عکس ولا نه کې دا پر عکس کې سره برباد نه اغه نو جواب وکي چاتل کې داس ته چې په خارج کې موږ محدود او حد وکړل انسان غو تعریف کا په حیوان نه تق انسان څه دی ولې نه محدود حیوان راته کې څه دی حد بیا دې یې لري کسه ان دا انسان شو محدود دا حد شو حیوان نه تق بیا دې یې چې په دا حد کې چې کوم معتبر دی دا صورت او ماده دی پدا محدود کې چې کینی نه نه متبار دی اجر څه پسل دی بیا تو علم چې پدا محدود ارزنی علم پدا ټول محدود دا مستفاد دی د علم د حدنا چې په حیوان لا تیت علم ورشي چې د انسان را علم ورشي بیا اجزاء خدای مې مستفاد دی بلل د اجزاء خدنا و اذا اجزاء تکلی جنس پد ته دا اجزاء تکلی ما دا وسوراته نو دا په محدود کې جنس په څیر متبار دي په حد کې صورت او مدا متبار دي بیا علم د محدود خور مستفاد او ته علم د حدنا اجزاء د محدود هم مستقل د اجزاء د حدنا جنس په څیر مستقل د صورت او مدا دي نه اېدا کوي دا څنګه پټ ورکی دا کته چې خدای په لږه کې تاسو چې لږه نه یو له نوې دي ښه یې موږ چې څومره راوې درې دي دا په وړاندې ته تم جنس په څیر یې پریا چې دا صورت مدا دي چې دا په حد کې دي و چې دا جنس په اصل اس مجازر نه کوي په حقیقت کې دا جنس په اصل نه دي جنس په اصل هغه دي چې دله په ذات کې متبار دي ځکه چې جنس په اصل غوړه ذاتیات کې بدل دي او ذاتیات په انسان کې نه متبار دي دا حد په تعبیر ده او تعبیرات ټول عارضیات دي دا ته چې جنس په اصل ورای شي دا خاص مجازر نه ته یای حقیقي جنس په ذاتیات کې بدل نه هغه په محدود په ذات کې نه متبار دي دا په تعبیرات دي اصل دا خاص مجازر خلونه دي چاته دي د جنس فصل بهار خریده دې پرې تحقیق څو غو پستوي پستوي راځي بهار هغه ولا وکړ په شکر مولانا منصور خان چې قاری محمد فایبر وخصره مولانا منصور خان خدا او پښتين خو حقیقت دا نه لري کله چې دا د کلی پښتين په شاورې وي خو دا مو پښتين بیا دې کړی نه قاری محمد وایي چې مولانا منصور خان متفقل راغله د بډاو چې زه د قاسم محمود په واخ کې په دوبن کې سره یو شاګردو درلو نو باندې وی چې دغه خدای شانو په مکان کې یو راس یو خوشالي صورت ولا مثال حلقو بیا موږ زموږ سره اختر ته ميلان وکړ خو چې کومه دمر اسلام اعلان غره وکړه دمر اسلام چې زیتی اسابق بغلار نه ختم شو مطلع پټم کوم را په خیال کوو بس چې درس ته ونه سمه او په خیال کوو خو حتی کې چې زیتی د عبادت په صورت کې نه لای خیال نه وایته نه و چې ستنی یو ورځ د وخت تباشولې چې د منځه په صورت کې چې دې ګټ کې عبادت وکړ درس نه وي و چې د زو قسم نه تو ته راغله چې مو ته وځي هغه خدای چې چې مثال لوشکی بیا اصلاح کوشش دې زونه کو چې مو ته جوړ دوه مره سفر مې کړی دی مان راغلا یو او دل ته داس مصیبت باندې گرفتار شوای کته دان ته ویزای ور دي فا و چې دا تبسم تر تا وېرا چې بیا ته په ټانه هغه ډېر کوي دا مره وړي کې هم مخانه دا نه شي برداشت کوای چې دې نه جوړي و چې مو ته جوړه خطرې کار وشایا و چې بدر ته چې گئی چې ورشا چې گئی چې زکه حلقات تر فلم زنه باندې وځو شې چې گئی چې موږ وکړو چې دایره ونه شو خپل حلقات تر افتا چې زه ورسته سره ونو چې کله ولا ورسته بلی زه راځم سره ښه نوسته و چې دوست دا لوسر ته چکم لا دا موږ شي ونو یو درس مو جوړونه دا شرم دې ته وو دا خپل روز دا به په ورس مو ورس ونو دا به شرم دې ته وو و چې په دغه ځکه چې دا بکلا دا لوسر ولا مې شریک کړل و چې مو اده عالم غیب ور حلقل دل وچار انده من کشف شو سی ملائکه دې څوک ول بل والله اعلم چې خو حالات من بل چې دا نه بعد دا څه چې سمره تی نیو چې دا څه نشتی دا سفر باندې وو چې ورته چکښه و چې سی دمر په ځینو په ایشوال چې مشاعر نه وي و چې هستی په دان نه پیدا لور و چې څه ګنټه نه سوچ کې کوي نه څه شی وو دا و چې شپه پاتا نه تر کېدلا وچې ستې ډېر مو سوچ کوو چې نه وچې ستې مونږه ورې چې کیم راوو اره کیم ځنه کای چې په خپل نه ویرو خو چې ستې په داګه مو سوچ کوو چې نه دا واڅه واتل وچې څنګه دا به چې مونږه تا کلا تللو وچې کني انا والله نه کوم جو چې بده دې کړ په زړه شو چې دا به حیا نه حبات نو کله کله دا چې ویرې شي نو دا ویرا ولا ژوند ني خو هغه تاسو نه نوت ویډیو چې اساسه په ورکړه پټاج نه ویرې شو